นิทานอีสปเรื่องนกนางนวลกับปลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกนางนวลตัวหนึ่งเห็นปลาตัวใหญ่ในทะเลด้วยความตะกละมันบินลงไปกินปลาตัวนั้นด้วยความที่ปลาตัวใหญ่จึงติดคอของนกนางนวลนกนางนวลนอนคอแตกอยู่ที่ริมฝั่งนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความตะกะนำมาสู่ความชิบหาย